بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، نندلي على درس يدري السيرة بدي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما بلغه أن هوازن وثقيفة حقيقة يي وكات زلكم فيكي خباري kwamba watu wa kabila la Hawazin na kabila la Thaqif yastaiduna liharbihi, wanajiandaa kwa ajili ya kumpiga vita yeye. Ajma'a ra'yahu 'ala al-masir ilayhi, akaazimia rai yake, akaikusanya rai yake juu ya kwenda kwao, akawa amekaa azma Mtume SAW kuwafuata wao huko huko, baada ya kusikia kwamba hawa watu wa kabila mawili wanajiandaa kwa ajili ya kuwapiga Waislamu. وخرج معه 12,000 غازي وكتوك pamoja na yeye Mtume صلى الله عليه وسلم wapiganaji 12,000 وكتوك pamoja na yeye Mtume صلى الله عليه وسلم wapiganaji 12,000 منهم katika hawa 12,000 2,000 من أهل مكة watu 2,000 kutoka katika watu wa مكة منهم katika hawa watu 12,000 2,000 من أهل مكة 2,000 katika watu wa مكة katika wale watu wa Makka walipatikana watu 2,000 walbaqun humu alladhina atau ma'ahu min almadina, na waliobakia ni wale ambao walikuja pamoja naye kutoka Madina. Walbaqun na waliobakia humu alladhina atau ma'ahu min almadina, ni wale ambao wamekuja pamoja na yeye kutoka Madina. Wa kharaja ahlu makkata rukbanan wa mushatan hatta an-nisa'i, inaweza kusema hatta an-nisa'u ifana na harfu ya jar hukum. Wakatoka watu wa Makka hali ya kuwa ni wenye kupanda na hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu, yani baadhi yao wamepanda juu ya wanyama, wengine wanatembea kwa miguu, mpaka wanawake. Yamshina min ghairi dha'fin, wanatembea pasi na udhaifu, pasi na unyonge. Yarjuna alghanaima, hali ya kuwa wanatarajia ngawira, kama tunapokwenda tutapata ngawira huko. Wa kharaja fil jaysh, na wakatoka katika jeshi, yani wakaungana katika jeshi hilo. 80 min al mushrikin, watu 80 katika washirikina walikuwepo. Kuna washirikina ambao bado walikuwa hawajaslimu, wakaingia na wao katika jeshi. Minhum Safwan ibn Umayya wa Suhail ibn Amr, miongoni mwao ni Safwan ibn Umayya na Suhail ibn Amr. ولما قرب الجيش من معسكر العدو وكاتي جيش للبقربية كان بي مادوي ولما قرب الجيش وكاتي جيش للبقربية من معسكر العدو كان بي مادوي صف عليه الصلاة والسلام الغزاة علي وبانغ صاف تومي صلى الله عليه وسلم وبيناج تومي صلى الله عليه وسلم وبانغ والي وبيناج ونصاف صف عليه الصلاة والسلام الغزات تومي صلى الله عليه وسلم علي وبانغا سافو من يكتجان فيتا وعقد الألوية لأكزفونغ بندير وعقد الألوية لأكزفونغ بندير فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب أكمبا بندير يا مهاجرين أكمبا علي بن أبي طالب بندير يا مهاجرين فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب أكمبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بندير يا مهاجرين ولواء الخزرج للحباب بن المنذر نا أكمبا الحباب بن المنذر بندير يا خزرج كتك موقتك أنصار خزرج ولواء الأوس لأسيد بن خضير نا أكمبا أسيد بن خضير رضي الله عنه بندير يا أوس ولواء الخزرج للحباب بن المنذر لا لمبا الحباب بن المنذر رضي الله عنه بندير يا خزرج ولواء الأوس لأسيد بن خضير لا أكمبا بندير أسيد بن خضير ابن حضير أكمبا أسيد بن خضير بندير يا أوس katika ansari vile vile. Wakadhalika aata alwiyata liqabaili al-arabi al-arabi al-ukhra, na kama hivyo alitoa bendera kuwapa makabila ya Waarabu, makabila mengine ya Waarabu. Wakadhalika aata alwiyata alwiyatan, na kama hivyo alizitoa bendera liqabaili al-arabi al-ukhra, kuwapa makabila mengine ya Waarabu. Thumma rakiba alayhi salatu wassalamu baghlataha, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akampanda nyumbu wake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akampanda nyumbu wake, albaghla, na wingi wake ni bighal, walkhayla walbighala walhamira litarkabuha wazina. Albighal ni wingi, baghla mmoja. Walabisa dhirain walbayda walmighfar, na akavaa nguo mbili za chuma, kanzu mbili za chuma, na akavaa kinga ya kichwa, na akavaa kofia la chuma. Almighfar ni kofia la chuma, albayda ni ile kinga ya kichwani. Hadha, jambo liko hivi au jambo ni kama hivi. Waqad ujiba almuslimuna bikathratihim, na walijiona Waislamu kwa sababu ya wingi wao. Waislamu walikuwa wamejiona, tutafsiri kwa maalum pamoja kwa mabinani mmejiona kwa maana. Ujiba almuslimuna, walipendezeshwa Waislamu na wingi wao, kwa maana walijiona kwa ule wingi wao. Waqad ujiba almuslimuna bikathratihim, walijiona Waislamu kwa sababu ya wingi wao. Falam tughni anhum shay'an, hawakuwasaidia chochote. Falam tughni anhum shay'an, hawakuwasaidia, hawakuwanufaisha wao kitu chochote. Ule wingi walionao hawakuwanufaisha. Fa inna muqaddimata almuslimin tawajjahat jihata al-adu, hakika ile kikosi cha mbele, ile kikosi cha mbele cha Waislamu kilielekea upande wa adui, walikuwa mpaka kule kwa maadui. Fa kharaja lahum kamimun kana mustatiran fi shi'abi alwadi, fa kharaja lahum kamimun, kikawatokezea wao kikosi chenye kujificha, kikawatokezea wao kikosi kilichojificha. Fa kharaja lahum kamimun, kikawatokezea wao kikosi kilichojificha. Kana mustatiran fi shi'abi alwadi, kilichokuwa kimejificha au kilichokuwa kimejificha katika njia za majabalini au njia za mabondeni. Wa madhayiqihi, na sehemu zake finyu, kwenye vile vichochoro vya kwenye milima, majabali, kwenye mabonde kule, wao walikuwa wamejificha wale maadui. Kwa kile kikosi cha kwanza kilipoingia, kikatokezea kile kikosi cha makafiri kilichojificha. Fa kharaja lahum kaminun kana mustatiran fi shi'abi alwadi, kikawatokezea wao kikosi kilichojificha. Kana mustatiran, ambacho kilikuwa kimejificha, fi shi'abi alwadi, katika njia za mabondeni. Wa madhayiqihi, na sehemu zake finyu. Waqabalahum binablin, na wakakabiliana nao kwa mishale, kuwapiga mishale. Kaannahu aljaradu almuntashir, kana kwamba mishale hiyo ni nzige wenye kutapanyika. Mishale ile inakuja kwa wingi, wanarusha mishale tu kama vile nzige kwa ule wingi. Kaannahu aljaradu almuntashir, kana kwamba mshale huo au mishale hiyo ni nzige wenye kutapanyika. Falawa a'inna takhaylihim mutaqahhirin, falawa a'inna takhaylihim mutaqahhirin, wakazigeuza kamba za farasi wao, hali ya kuni wenye kugeuka nyuma, hali ya kuni wenye kukimbia kinyume nyume. Kwa hiyo falawa a'inna lawa ile itusiduna wala talwun ala ahad warasul yad'ukum fi ukhraakum talwun wala talwun. Sawa. Kwa hiyo hapa anasema falawa a'inna takhaylihim, wakazigeuza kamba za farasi wao, mutaqahdirina, hali ya kuwa ni wenye kukimbia. Walamma wasalu ila man qablahum, na wakati walipowafikia waliokuwa nyuma yao, waliokuwa kabla yao, wale wa mbele waliposhambuliwa kwa wanakimbia, walipowafikia wale walikuwa nyuma yao, wale kabla yao, tabi'uhum fil hazima, na wao wakawafuatia katika kukimbia. Mbona wakimbia? Na wao wakaunganisha kwenye kukimbia Waislamu. Lima lahiqahum min ad-dahsha, kwa yali yaliwapata wao katika mshangao, katika mshtuko, lima lahiqahum min ad-dahsha, kwa yali yaliwapata wao katika mshangao au katika mshtuko. Walipatwa na mshtuko, kikosi cha kwanza tarudi mbio, wanapenda na wao wakaunganisha katika mbio, wakaongozana kwa wanakimbia. Amma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fathabata ala baghlatihi, ama Mtume sallallahu alayhi wa sallam alithibiti, yani alibaki juu ya mguu wake, fi maidani alqitali, katika uwanja wa vita. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akabakia pale pale, akawa amesimama juu ya mguu wake. Wa thabata ma'ahu qalilun min almuhajirin wal ansar, na wakathibiti pamoja na yeye wachache katika muhajirin wal ansar, minhum Abu Bakr wa Umar wa Ali wa al-Abbas wa ibnuhu al-Fadl wa Abu Sufyan ibn al-Harith wa akhuhu Rabi'a ibn al-Harith wa Mu'attab ibn Abi Lahab. Miongoni mwao ni Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Ali ibn Abi Talib, Abbas am Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wa ibnuhu, na mtoto wake Abbas ambaye ni al-Fadl ibn Abbas, na Abu Sufyan ibn al-Harith, na ndugu yake Rabi'a ibn al-Harith, na Mu'attab ibn Abi Lahab. Wa wakabakia, wa kana al-Abbas akhidhan bi lijam al-baghla, na Abbas alikuwa ameshika au ni mwenye kuikamata lijamu au hatamu ya nyumbu, inaitwa lijamu au hatamu, ile kamba ya kuongozea. Wa Abu Sufyan akhidhan bi rikabi, na Abu Sufyan ibn al-Harith ni mwenye kuishika, kumshika yule mnyama ngamia. Wakana alayhi salatu wassalam, au kile kipande. Wakana alayhi salatu wassalam yunadi, na alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam anaita, ilayya ayuhannas, njooni kwangu enyi watu, watu wote njooni kwangu, ilayya ayuhannas, njooni kwangu enyi watu, wala yalwi alayhi ahad, na hakuna anemfuata yeye yoyote, watu washikimbia, hakuna anayesikiza habari. Wadhaqat bilmunhazimin alardu bima rakbat, na ikawa finyu kwa waliokimbia, ikawa finyu ardhi kwa wale waliokimbia, pamoja na upana wake, bima rakbat, pamoja na upana wake, yani ma rahbihi, ma itakuwa ni masdaria na bau itakuwa kwa maana ya maa, si bau ya sababia wala ya musa, yani bau ni kwa maana ya maa maia. Wadhaqat bilmunhazimina al-ardu, na ikawa finyu ardhi kwa wenye kukimbia, bima rahbat ay ma rahbihi, pamoja na upana wake, ardhi ni pana lakini wakaona ardhi imekuwa ndogo. Amma rijalu makkata alladhina hum hadithu ahdin bil islam, ama wale watu wa Makka ambao ni wageni kwa zama katika Uislamu, wale waliosilimu sasa, wale walladhina lam yunzau anhum haija, na wale ambao hazijangolewa, hazijaondoshwa kwa wao, ribqatu ash-shirk, vipogo vya shirki au kipogo cha shirki, kamba ya shirki, ribqatu ash-shirk, kipogo cha shirki yakijaondoka kwao, yani ile kamba ya ushirikina bado wameivaa. Faminhum man fariha, kuna katika wao aliyefurahi, kuna watu ambao walikuwa bado ule ushirikina huko ndani ya nyoyo zao, ndio wametoka kwenye Uislamu jana, wametoka kwenye ukafiri jana, na wengine hawajasilimu kamwe. Kwa hadithu ahdi bil Islam, wageni wazama katika Uislamu, kuna katika wao ambaye alifurahi furahika ile, he, afadhali Waislamu wameshindwa. Wa minhum man sa'ahu hadha al-idbar, na kuna miongoni mwao ambaye lilimhuzunisha, kulimhuzunisha kukimbia huko, sio wote kama walikuwa katika hali moja, wengine walihuzunika na watu kukimbia, wakahuzunishwa na hilo. Wa minhum man sa'ahu hadha al-idbar, na kuna katika wao ambaye kulimhuzunisha yeye kukimbia huku. Faqala Abu Sufyan ibn Harb, akasema Abu Sufyan ibn Harb, la tantahi hazimatuhum duna al-bahr, hakutakomelea kukimbia kwao mpaka baharini, utakimbia hawa mpaka utafika baharini. Akasema neno haya, la tantahi hazimatuhum duna al-bahr, hakutakomelea kukimbia kwao mpaka baharini, au pia ila baharini, unaweza kusema hivyo. Waqala akhu bi Safwana ibn Umayyah, al-ana batala as-sihr, Na ndugu yake Sufyan bin Umayya akasema, uchawi sasa hivi umebatilika, uchawi wote umechanguka, akiona kama Uislamu kama vile ni uchawi. Aha, uchawi umeshachanguka hapa, umeshindwa kuroga. Faqala lahu Safwan wa huwa ala shiddi, faqala lahu Safwan wa huwa ala shiddi, bila tanwini. Ikiwa na tanwini itakuwa ni ile ambayo ni mu'rab ile kule. Eh, ipi na Safwan, ipi inakuwa ni mu'rab, ni mu'rab munsarif. Na ipo katika aya ya Tabaka, ndio naitaka hiyo. ومثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان وتنوين إلي نمعرب لكي كسابه إلي سيو علم وما يقول أن يكون زيادة الألف والنون لكي كسابه سيو علم ساوى نوالا سيو ويقول إلي من صرف هي كسابه لعالم المانع له من الصرف العالمية وزيادة الألف واللام. وتسمى وقال أخ لصفوان ساوى ابن أمية وكسمى ندوب وصفوان ابن أمية الآن بطل السحر. فقال له صفوان, صفوان أكما بيه وهو على شرك, هل يكون يو شركياك, أسكت نماز فضل الله فاك الله أو كاتم دمواك, والله لأن يربني رجل من قريش, لأبقى الله كن لي ميمي أنتك كما قريش خير نبور من أن يربني رجل من هوازن, نبور زيدك وقميمي كله كن لي ميمي أنتك كبير هوازن. ومر عليه رجل من قريش وهو يقول ولمبتيا يي أنتك كما قريش, لهل يكون سيما أبشر بهزيمة محمد وأصحابه, furahi, furahika kwa kushindwa Muhammad na masahaba zake, pateni furaha. Fa wallahi la yajkurunaha abada, na apa kwa Allah hawataniunga hili milele, yani hawezi kulipiza hili jambo hili milele, hawatakuunga kushindwa huku milele, ndio maana yake. Fa ghadiba Safwan, akaghadhibika Safwan, waqala wailak, kuangamia na kuhurumia wewe, wailak kuangamia ni kwako, waihaka na kuhurumia na kuonea huruma, wailaka kuangamia ni kwako, atubashiruni bidhuhuri al-a'rabi, unanipa bishara mimi ya kushinda mabedui, atubashiruni bidhuhuri al-a'rabi, unanipa bishara mimi kwa kushinda mabedui, kwamba mabedui wameshinda, wailaka la anfalu adhi al-mu'adhin. Wa marra alayhi rajulun min quraish wa huwa yaqul, alimpitia yeye mtu katika makuraish, mmoja katika makureishi, na hali ya kuwa anasema abshir bi hazimati Muhammad wa ashabi, furahika kwa kushindwa Muhammad na masahaba zake. Fa wallahi la yajburunaha abada, na apa kwa Allah hawatauunga huo huko kushindwa, hawatakuunga kwa kushindwa milele. Fa ghadiba Safwan wa qal, akaghadhibika Safwan na akasema, wailak, kuangamia ni kwako, atubashiruni bi dhuhuri al-a'rabi, unanibashiria mimi kushinda mabedui. Waqala Ikrima ibn Abi Jahl lidhalika ar-rajul, na akasema Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhu, kumwambia mtu huyo, kaunuhum la yajkurunaha abada laysa biyadik, kuwa wao waislamu hawatakuunga huko kushindwa milele, hilo haliko katika mkono wako, al-amru biyadillahi, jambo liko katika mkono wa Allah, laysa ila muhammadin minhu shay'un, hapana kwa Muhammad kitu chochote katika hilo. Ikrima alislimu, mtoto wa Abu Jahl radhiyallahu, mtoto wa Abu Jahl, Ikrima bin Abi Jahl radhiyallahu anhu, akawa amesema maneno haya. Kwa hiyo kuwa watu wameshindwa na kwamba hilo wataweza kulilipiza, hilo sio katika jambo lako, wala sio jambo la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilo jambo ni jambo la Allah. In udila alayhi al-yawm, wakishindwa leo, in udila alayhi al-yawm, akishindwa hivi leo, fa inal aqibata lahu ghadan, basi hakika ushindi utakuwa ni wake hapo kesho. Kama leo kashindwa, atashinda kesho. Naelewa, in udila alayhi, maana akishindwa, akishindwa al-yawma, in udhila alayhi yawma, akishindwa hivi leo, fa inal aqibata lahu ghadan, hakika ushindi utakuwa ni wake yeye kesho. Faqala Suhail bin Amr, akasema Suhail bin Amr ambaye katika washirikina bado alikuwa hajaslimu, wallahi inna ahdaka bi khilafihi la hadithun, akambia na hapa kwa Allah, hakika zama zako kwa zisizokuwa hilo, bi khilafihi, kwa lisilokuwa hilo, la hadithun, ziko mbali, wazungumza mambo ya mbali, sikusema sasa hivi. Faqala lahu ya Aba Yazid, akamwambia e Abu Yazid, inna kunna ala ghairi shay'in, hakika sisi tulikuwa hatuko katika jambo lolote, wa aquluna dhahibatu, na akili zetu zilikuwa zimeondoka, naabudu hajara la yadhuru wala yanfa, tulikuwa tunaabudu jiwe sisi, halidhuru wala halimfishi, sisi hatukuwa na akili, sisi tulikuwa tutafakari mambo sisi. Wabalaghat hazimatu baadhi alfarina Makka, na kukafikia kukimbia kwa baadhi waliokimbia mpaka Makka. Kuna watu walikwenda mbio breki ya kwanza Makka, kwa ule uoga ambao ulikuwa umewapata mbio, kutazama la yaluna ala ahadi warasulu yaduuhum fi ukhra, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaita kwa nyuma yao, njoni, wao wanakimbia. Kwa hiyo hatua ya kwanza, kuna watu wanaona kusimama Makka. Kullu hadha wa rasulu sallallahu alayhi wasallam waqifu makanahu yaqul, yote haya na hali ya kuwa Mtume na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kusimama mahali pake, anasema ana nabiyyu la kadhib, mimi ni nabii sidanganyi, ana nabiyyu la kadhib, mimi ni nabii sidanganyi, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasema thumma qala lil Abbas, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Abbas, kumwambia ammi yake, wa kana jahwari as-sawt, na alikuwa Abbas ni mwenye sauti kubwa, jahwari as-sawt, mwenye sauti kubwa, sauti yake inafika mbali, nadi bil ansar ya Abbas, waiti ansar ya Abbas, Abbas waiti ansar, fanada akaita, ya ma'shara al-ansar, enyi kundi la Ansar, ya ashaba bai'ati ridwan, enyi watu wa bai'ati ridwan, nakumbuka siku ile mlichukua bai'a katika tahta shajara, ya ashaba bai'ati ridwan, fa asma' man fil wadi, akawasikizisha walioko katika bonde lile, yani watu wote walioko katika lile bonde wakawa wamesikia sauti yake, wasara al ansar yaqulun labbaika labbaika, wakawa ansari wanasema tumekuitikia tumekuitikia tumekuitikia wito, mara baada ya mara tumekuitikia tumekuitikia, wayuridu kullu wahidin minhum an yalwiya inana ba'irihi, na anakusudia kila mmoja katika wao, au hali ya kuwa anataka kila mmoja katika wao kuigeuza kamba ya ngamia wake, fayamna'uhu min dhalika, linamzuia yeye na hilo, ani kulifanya hilo, kathratu a'rabi almunhazimin, wingi wa waarabu wenye kukimbia, mabedui wenye kukimbia. Swala kugeuza ngamia la mshinda, kwa sababu wanaokimbia katika mabedui ni wengi. Fayakhudhu dir'ahu, kwa anachukua kanzu yake ya chuma, fayaqdhifuha fi unuqihi, anaitupia katika shingo yake, wayakhudhu saifahu wa tursahu, na anachukua upanga wake na ngao yake, wayanzilu an ba'irihi, na anashuka kutoka kwenye ngamia wake, wayukhalli sabilahu, na anamwacha, anamtelekeza, wayaumu sauta, na anaikusudia sauti, hatta jitamaa haula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jamu'un adhimun minhu, mpaka likakusanyika kando kando ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kundi kubwa katika hao ansar, wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha utulivu wake juu ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na juu ya waumini, akaleta utulivu, watu wakapata utulivu wa nafsi, uoga ukaondokea, wa anzala junudan lam yarauha, na akaliteremsha jeshi ambalo hawakuliona, fakarra almuslimuna ala على عدوهم يدا واحدة وكوشمبليا وإسلام ما أدوزاه وبموجة فانتكث فتل المشركين ikabadilika ule mwelekeo wa washirikina au ikakatika kamba ya washirikina fantakatha fatlul mushrikin anaweza kusema ukabadilika mwelekeo wa washirikina au ikakatika kamba ya washirikina watafarraqu fi kulli wajhin wakatawanyika katika kila upande la yaluna ala shay'in hawakigeukii kitu chochote minal amwali wan nisa'i wan tharari katika mali na wanawake na watoto wakawa wanawakimbia wake zao mali zao na watoto wao watabi'ahum muslimuna yaqtuluna wa yasirun na waislamu wakawafuatia wao hali ya kuwa wanaua na wanawateka fa akhadhu an-nisaa wa dharari wakawachukua wanawake na watoto wadogo wa asiru kathiran min al-muharibin na wakawateka wengi katika wenye kupigana vita wa haraba man harab na alikimbia aliyekimbia wa juriha hadha al-yawm خالد بن الوليد نال جروهي وقت كسوه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله المسلول جراحات بالغة وما جراها ينك أثر وما جراها منجي ينك أثر جراحات بالغة وما جراها منجي بالغة ينك أثر وأسلم ناس كثيرون نوكسلم وتوينج من مشركي مكة ميونغوني ومشركين ومكة لما رأوه لما رأوه من عناية الله بالمسلمين وكات ولقوهن مساعدة والله فهو إسلام الله سبحانه وتعالى قد في سورة التوبة من الزمزية جمهين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حقيقة الله جل وعلا amewanusuru nyinyi katika viwanja vingi vya mapigano na siku ya Hunain pia wa yauma Hunain na siku ya Hunain id a'jabatkum kathratukum wakati ulipowafurahisha nyinyi mlipojiona nyinyi kwa sababu ya wingi wenu falam tughni ankum shay'a ambao haukuwanufaisha nyinyi kitu chochote wadhaqat alaykum al-ardu bima rahabat na ikawa finyu kwenu juu yenu ardhi pamoja na upana wake thumma wallaytum mudhibirin kisha mkageuka hali ya kuni wenye kukimbia mwisho wake ikawa thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin insha Allah jalla wa ala akauteremsha ule utulivu wake juu ya mtume na juu ya waumini wa anzala junudan lam tarauha na akaliteremsha jeshi ambalo hamkuliona nyinyi wa'adhaba alladhina kafaru na akawa'adhibu wale waliokufuru wa dhalika jazaa'u kafirin na hayo ndio malipo ya makafiri. Kwa hiyo hili Allah jalla wa ala amelielezea katika sura ya Tauba. Tukio la Waislamu kupigana katika vita vya Hunain wakiwa wako wengi wakasema leo hatashindwa kwa sababu ya uchache. Ule wingi wao ukawa umewaghuri. Lakini ndani ya jeshi kuna watu wasiofaa waliingia kwa ajili ya kufuata ghanima watangawira. Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha akawapa mtihani kidogo liyumahisa Allah ili Allah fayatamhisa sasa achambue pale nani mkweli nani mwongo. Kweli walipopigwa kishindo cha nguvu kabisa ndio ukabainika wakabainika wa kweli na waongo. Kuna watu walikimbia mbio nyingi sana kile wanavyoitwa maskini. Mtume sana sema njooni jamani niko hapa watu wasikimbie. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب تنغاز المتوبة صلى الله عليه وسلم ما رأى أنبياء أنبياءك عباس إيتا واتو وإيتا أنصار ولي واتو وكوالي حسن الكودة ومتوبة صلى الله عليه وآله وسلم وكاكو سنيكا كواكي لكنا من كين ولكن بيا نعين وفواتي الله متنغاز توبة ياكي كواهو كيش الله تبارك وتعالى بعد يهابو أكوامي وكبالي توبة ولي أنا وتاك. Haya, ndio tumalizie sehemu ile bakia. Anasema hadha yafahamu vyema haya. Walladhi hasala fi hadhihi alghazwa, na yale yaliyopatikana katika vita hivi, darsun muhimun min durusi alharb, kuna somo muhimu miongoni mwa masomo ya vita, darsun muhimu, kuna somo muhimu min durusi alharbi, miongoni mwa darasa za vita, miongoni mwa darasa za vita. Fa inna hadha aljaysha dakhalahu akhlaqun kathirun, hakika jeshi hili liingiliwa na mchanganyiko mwingi. Fa inna hadha aljaysha, hakika jeshi hili, dakhalahu akhlaqun kathirun, liliingiliwa na mchanganyiko mwingi, min mushrikina wa a'rabi wa hadithi ahdin bil islam, miongoni mwa washirikina na mabedui na walio wageni katika Uislamu, wageni wazama katika Uislamu. Kama tunavyoona kwamba washirikina karibu 80 waliingia, lengo ni kufuata ngawira. Pia bali kuwepo mabedui kutoka katika vijiji mbalimbali na watu wageni katika Uislamu, walislimu juzi tu hapa. Wa haulai siyan indahum nasrul islam wa khidlanuhu, na kwa watu hao, na hawa kwa wao ni sawa, ni venye kulingana sawa mbele zao, na hawa ni yenye kulingana sawa mbele zao, nasrul islam kushinda Uislamu, wa khidlanuhu na kunyima ushindi. Kwa watu wameshindwa sawa tu. Walidhalika badaru li awwal sadma ila alhazima, na kwa sababu hiyo walifanya haraka kwa kile kishindo cha kwanza tu kwenye kukimbia. Walidhalika, na kwa sababu hiyo, baada ya kufanya haraka, li awwali sadma, kwa kishindo cha kwanza tu, walipopigwa kishindo cha kwanza na washirikina walikuwa wanarusha mishale bila ya kupumzika kwa wingi, kaannahu jaradu muntashir, mishale inakuja kama nzige waliotawanywa wenye kutawanyika. Wakaona hapa twafa sisi, wakageuka wakaanza kukimbia. Walipoona wenzao wakimbia, na wao kuunganisha kwenye kukimbia. Kwa kishindo cha kwanza tu walikimbia. Wakada tatimu lkalima ala lmuslimin, na lilikurubia kutimia neno la kushindwa dhidi ya Waislamu. Wakada tatimu lkalimatu ala lmuslimin, na lilikurubia kutimia neno la kushindwa dhidi ya Waislamu. Laula fadhlullah, lau kama sio fadhila za Allah kuwepo. Fala yambaghi an yakuna fil jaishi illa man yuqatilu khalisan mukhlisan min qalbi, basi haitakikani kuwepo katika jeshi isipokuwa yule mwenye kupigana hali ya kuwa ni mwenye kuitakasa nia, mwenye kufanya ikhlasi kutoka kwenye moyo wake. Liyakuna mudafian haqqan an dini, ili awe ni mwenye kuitetea kwa ukweli dini yake. Liyakuna, ili apate kuwa mudafian, ni mwenye kuitetea haqqan, kwa ukweli, an dinihi, dini yake. Fala tamilu nafsuhu ila alfirar, isimili nafsi yake kwenye kukimbia. Khashyata mimma a'addahu Allahu lilfarin min alimi aliqab, kwa kuogopea kile ambacho amekiandaa Allah kwa ajili ya wenye kukimbia, nacho ni uchungu wa adhabu. Min alimi aliqab, nacho ni chole cho kiandaa, mimi nitakuwa ni bayani nacho ni uchungu, adhabu chungu. Thumma amara alayhi salatu wassalam bijam'i as-sab'i walghanaim, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akaamrisha kukusanywa mateka na ngawira, kwamba mateka wote wakusanywe mahali pamoja, walghanaimi na ngawira. Wakanat nahwa 24,000 ba'ir, na ilikuwa ni kiasi cha ngamia 1,024, sio kidogo. Ngamia 1,024 ni wengi, kiasi cha ngamia 1,024. Ukiambiwa hapa pana kuku 1,024, ni kitu kingi, kitu kikubwa sana, ni uwanja umejaa. Sasa ngamia hao 1,024, sio mbuzi wala kondoo, ngamia 1,024. Wa akthar min 40,000 shah, na zaidi ya mbuzi na kondoo 1,040, sio 1,400 wala 3,000 au 200, 1,040 mbuzi na kondoo. Wa 4,000 uqiya min alfidda, na waqiya 1,400 za fedha. Fajumia dhalika kulluhu biljarana, vyote hivyo vikakusanywa huko Jarana. Amma almushrikun fatafaraqu 3 firaq, ama washirikina waligawanyika au walitawanyika katika makundi matatu. Firqatun lahiqat bitaif, kundi moja lilikimbia kwenda Taif. Wa firqatun lahiqat binakhla, na kundi jingine lilikimbia kwenda batnu Nakhla. وفرقة عسكرت بأوطاس نكل جنجين للبيجا كامبي katika sehemu ya Autas. Tutaona katika darasa litakokuja mbeleni kuna ghazwa Autas, sio amu Autas. Naam, kwa hiyo leo tutaishia hapa, kesho tutakuja Saria Abi Amir al-Ash'ari. Alafu pia tutakuja kuona namna ngawira zilivyogawanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitoa pasi na kuogopea ubakhili. Khamsu mashhurun hadhihi al-laila min Jumada al-akhirah.